עצמות עדים העננים, כשהירח אל הגן מניד ראשו נותן סימן, אפשר לשבת שם בפינה אותו ספסל, קלט את כל כמות הטל והתרטל. תיקח מגבת, אומר הלילה ושוכב. הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעבר, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מין לילה שכזה, כזה. בחלונות קבעו מזמן כל האורות, ושתי עיניים ירוקות שולחות סימפוניית ענקות, סולמינורי בביטני התינוקות, מייללים בהפסקות נצבת הלב. היי אמא אורי, אומר הלילה ושוכח. הלילה הזה שום סימן הוא לא נותן, הוא מעבר, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מין לילה שכזה, כזה. החל הרוח שורקת אלף מנגינות, חצר פניה מליטה עוצרת את נשימתה, כי באורח הסהר מעגל את פיו במין חיוך כל כך חביב, ומסתרק אתה קרח, אומר הלילה וצוחק. סימן הוא לא נותן, הוא מעבר, הוא מכוון את התנועה בשלל גחליליות, הוא מספר מעשיות, והוא חושב שילדים מאמינים לזה, מין לילה שכזה, כזה.